ایک مد ہے ایک سوا ہے. مد ایک ریتل اور سل سے ریتل کو کہتے ہیں. ریتل کہتے ہیں آدھ کلو, تو ایک مد آدھا کلو اور سل سے ریتل تقریباً آدھ پاؤ, تو آدھ کلو آدھ پاؤ کو کیا کہتے ہیں؟ مد. سوا, سوا اس کو کہتے ہیں جس میں چار مد دو سلس مد کے آیا. اب ایک مد ایک ریتل ہے اور آدھ پاؤ ہے, تو چار ریتل سے کتنا بنا؟ دو کلو. دو کلو اور تقریباً ایک پاؤ, ایک پاؤ. لیکن یہ مذہب امام شافعی کا ہے کہ مد ایک ریتل ہے یعنی آدھا کلو ہے اور آدھا پاؤ ہے, اور سا جو ہے وہ چار ریتل ہے. چار ریتل سے یعنی چار مرتبہ آدھا کلو آدھا کلو آدھا کلو آدھا کلو, دو کلو ہو گیا. اور وہ آدھ آدھ آدھ آدھ پاؤ جو ہے وہ بن جاتا ہے, اس سے دو پاؤ بن جاتے ہیں. تو گویا کہ سا امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک دو کلو اور دو پاؤ ہے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک مد جو ہے وہ ایک ریتل اور آدھ پاؤ ہے, یعنی آدھا کلو آدھا پاؤ, جیسے امام شافعی نے کہا تھا. لیکن سا جو ہے وہ آٹھ مدوں کا نام ہے, یعنی آٹھ ریتل ہے, آٹھ ریتل سے چار کلو بن جاتا ہے. تو مد میں اختلاف نہیں ہے ہماری امام شافعی کے درمیان, اختلاف سوا میں ہے. مد ہمارے اور ان کے نزدیک آدھا پاؤ اور آدھا کلو کا نام ہے بالاتفاق. سوا میں اختلاف ہے, امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک سوا چار مدوں کا نام ہے, یعنی چار ریتلوں کا نام ہے, یعنی دو کلو کا نام ہے, اور ہماری نزدیک آٹھ مد ہے سوا, یعنی آٹھ ریتل ہے. آٹھ ریتل سے کتنا بن جاتا ہے؟ چار کلو. ٹھیک ہے. اب حدیث باب میں یہ ہے کہ نبی علیہ السلام جب وضو فرماتے تھے تو ایک مد سے کرتے تھے, یعنی آدھا کلو آدھ پاؤ پانی سے کرتے تھے, اور جب غسل فرماتے تھے تو ایک سوا سے کرتے تھے. ایک یعنی امام شافعی کے نزدیک دو کلو دو پاؤ سے, اور ہمارے نزدیک چار کلو اور تین پاؤ سے, یعنی پونے پانچ کلو پانی سے. ٹھیک ہے. یہ تو مد اور سوا کی تفصیل. لیکن تمام فقہا کہتے ہیں کہ جس پانی سے وضو اور غسل کیا جاتا ہے اس کا عقل مد میں منحصر نہیں ہے, اگر پاؤ سے وضو ہو جائے تو تب بھی جائز ہے. اور اس کا اکثر مقدار سوا میں منحصر نہیں ہے, اگر سوا انسان استعمال کرے اور پھر بھی کوئی جگہ خشک ہو تو انسان دوسرا سا بھی استعمال کر سکتا ہے, وہ نہ کبھی ہو تو تیسرا سا بھی استعمال کر سکتا ہے. یہ تحدید کے لیے نہیں ہے, یہ نبی علیہ السلام کا معمول بتایا گیا کہ آپ کا معمول یہ تھا کہ وضو آپ مجھ سے فرماتے تھے یعنی آدھ کلو پانی سے, اور غسل آپ سوا سے فرماتے تھے یعنی چار کلو سے یا دو کلو سے. ٹھیک ہے. لیکن اس میں مقصود تطہیر نہیں ہے, مقصود تحدید نہیں ہے, بلکہ مقصود انقاء ہے. بات سمجھ میں ایسی, اور اسراف سے بچنا ہے کہ انسان اسراف سے بچے. تو اگر سا کافی تھا تو غسل ہو جاتا ہے, اور اگر سا نہ کافی ہے تو پھر سا سے زیادہ استعمال کرے تو وہ اسراف میں شامل نہیں ہوتا. یہ طبع کی مسئلہ ہے, اس میں اختلاف نہیں ہے, اختلاف صرف مقدار اسراف میں ہے. حدثنا احمد بن منیع وعلی بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن علي عن أبي ريحانة عن سفينة إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ نبي عليه السلام وضوء فرماتے تھے بالمد آت کلو پانی اور آت پاؤ سے ويغتسل بالصاع اور غسل فرماتے تھے صاع کے ساتھ جس میں چار مد آتے تھے اور چار مد امام شافعی کے نزدیک دو کلو بنتا ہے اور ہمارے نزدیک آٹھ مد آتے ہیں اور آٹھ مد آٹھ کلو ہے. لیکن میں نے آپ کو کیا بتایا تھا کہ نہ اقل مقدار مد میں منحصر ہے اور نہ اکثر مقدار سا میں منحصر ہے, یہ انقاء کے لیے ہے, یعنی اس سے انقاء ہو جاتا ہے. اگر نہ ہوا تو انسان زیادہ پانی استعمال کر سکتا ہے. وفي الباب عن عائشة وجابر وأنس بن مالك قال أبو عيسى حديث سفينك حديث حسن صحيح. أبو ريحانة كنام عبد الله بن مطر اسی طرح رأى بعض أهل العلم أهل علم نے جائز سمجھا ہے وضو بالمد آت کلو اور آت پوسے او غسل بسا. امام شافعی احمد اصحاب کہتے ہیں لیس مانا حضل حدیث علی التوقیت, اس حدیث کا یہ معنی نہیں ہے کہ انحصار ہے کہ وضو صرف مد کے ساتھ منحصر ہے او غسل سوا کے ساتھ منحصر ہے, بلکہ مقصود انقاء ہے. اگر مد او سوا سے انقاء نہ ہو تو زائد کے استعمال جائز ہے, اسراف نہیں ہے. لیسا مانا حضل حدیث, مانا اس حدیث کا لتوقیت تعین نہیں ہے کہ انہو لا یجوز اکثر من ہو, کہ سوا سے اکثر جائز نہیں ہے, ولا قل من ہو مجھ سے قل جائز نہیں ہے, بلکہ وہ ہوا قدر ما یقفا. یہاں مقصود کفایت ہے, اگر یہ کافی ہے تو ٹھیک ہے, کافی نہیں ہے تو زیادہ بھی استعمال ہو سکتا. باب کراہیت الاسراف فی الوضو, جہاں انقاء تطہیر حاصل ہو جائے تو پھر مزید پانی استعمال کرنا کیا ہے, اسراف ہے, یہ اتفاقی مسئلہ ہے. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابو داود قال حدثنا خارجة بن مصعب عن یونس بن عبید عن الحسن عن عتی بن زمرۃ السعدی عن ابی بن کعب عن النبی علیہ الصلوۃ والسلام قال ان للوضوء شیطانا, وضو کا ایک شیطان ہے اس کا نام ولہان ہے, وہ وسوسوں میں ڈالتا ہے کہ یہ پیشاب کا چنٹا ہے اس کو دو, یہ پیشاب کا چنٹا ہے اس کو دو. فتق الوسواس الماء, تم پانی کی وسوسوں سے ڈرو, یعنی ہر قطرے کو پیشاب کا قطرہ نہ سمجھو. وفي الباب عن عبد الله بن عمرو وعبد الله بن مغفل قال ابو عيسى حديث ابي بن كعب کا حديث غريب او اس کے اسناد قوی نہیں ہے عند اهل الحديث لان لا نعلم احدا, ہم کسی راوی کو نہیں جانتے اسنده جس نے اس کی سند حضور تک پہنچائے ہو غیر علاوہ خارج رضی اللہ تعالی عنہ کے, او منقول ہے یہ حدیث من غیر وجن کئی اسانید کے ساتھ حسن سے. ولا يصح في هذا الباب, او صحیح نہیں ہے اس مسئلہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے شے ان کو یہ حدیث, او یہ حدیث جو حضرت خارجہ نقل کرتا ہے تو خارجہ لیس بالقوی عند اصحابنا وضعفہ, اس کو ضعیف ٹھہرایا ہے ابن مبارک نے. باب الوضو لکل اسکولار, یا اللہ.